przeżyć, przeprowadzić nas przez sy lub podpalić świat. Dźwięk, dym, wyobraźni stan sprzęt i przeobraźni czas. Chce żyć, przeprowadzić nas przez sy lub podpalić świat. Wyobraźni stan sprzęt. Przeobrazi czas, chce żyć, przeprowadzić nas przez syf lub podpalić świat. Dźwięk, dym, wyobraźni stan sprzęt. Bit, przeobrazi czas, chce żyć, przeprowadzić nas przez syf lub podpalić świat. Podpalić świat, podpalić świat. Dla mnie grzech, czym dla ekranu Kilbil, ten sam wobec story Koranu i Biblii. Liczby nie kłamią, świat w roli Guantanamo. Z hajsem czy bez, pierdol tu boli tak samo. Taki się urodziłem, jestem chamem, lecz co mówię, musi być prawdziwe. Namacalne jak życie, odczuwalne jak śmierć. Od pierwszego oddechu po ostatni dzień. Lojalność, wiem co robi zdrada. Nie przeszedłbyś pół drogi idąc po moich śladach. Miłość, nie przesadzaj, bo miłość z nienawiścią to nierozłączna para. Psychika, nie mam jej od dawna. Gdyby nie było Kanci, podpalałbym miasta. Co myślisz? Wariat, piroman, pierdol się, ogień we mnie uwalnia słowa. Wyobraźni stan sprzęt i przeobraźni czas. Chcę żyć, przeprowadzić nas przez syf lub podpalić świat. Wyobraźni stan sprzęt i przeobraźni czas. Chcę żyć, przeprowadzić nas przez syf lub podpalić świat. Podpalić świat. Nigdy mnie nie zrozumiesz, tylko patrząc na książki. Nie posiadam emocji, nie podlegam sumieniu, mimo że moje myśli to sedno problemów. Urodziłem się z tych samych powodów, dla których zabijamy, przez których mamy wrogów. Mogę ci pomóc odnaleźć nienawiść, jak nie wiesz o czym mówię, znaczy nie znałeś władzy. Mogę ci wskazać drogę do szczęścia, tylko nie miej pretensji, jeśli to nie ta ścieżka, jeśli ono nie przetrwa. Wiesz tak szczerze, uczucie mnie napełni, tobie serca przelew. Prawdziwe kłamstwa czy zakłamana prawda, chora rzeczywistość nóż przykłada do gardła. Co myślisz, wariat, narkoman, pierdol się, życie we mnie uwalnia słowa. Dźwięk, dym, wyobraźni stan sprzęt i przeobraźni czas. Chcę żyć, przeprowadzić nas przez syf lub podpalić świat. Dźwięk, dym, wyobraźni stan sprzęt i przeobraźni czas. Chcę żyć, przeprowadzić nas przez syf lub podpalić świat. Wyobraźni stan sprzęt i przeobraźni czas. Chcę żyć, przeprowadzić nas przez syf. Podpalić świat. Fire, fire.